Ori schimbat, orice cuvânt e fără rost. Oricât îmi spui că nu e adevărat, te-ai schimbat. Te-ai schimbat fără să vrei, fără să știi. Te-ai schimbat sub ochii mei, din zi în zi. Te-ai schimbat și te-aș ruga, nu spune nu. Parcă azi în fața mea nici n-ai fi tu. Ce-a fost, oare ce s-a întâmplat? Pentru ce ziua s-a întunecat? Cine a venit și din vis m-a trezit. Te-ai schimbat, orice cuvânt e fără rost. Și mă-ntreb dacă și eu sunt cum am fost. Mă întreb